ือสำคัญของมาไม่ค่อยกลัวว่าทำได้หรือกลัวแต่ไม่ค่อยทำเนี่ยอันนี้ที่กลัวมากๆเลยนะว่าทำไมไม่ทำเนี่ยนะซึ่งคำสอนก็บอกให้ไปทำบอกโน่นโคนไม้รีบไปทำซะเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังคำสอนประเภทนี้มีมากเนี่ยนะนั่นก็ทำยังไงที่เราจะได้ทำกิจนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิริยารัมภคถาเป็นคำสอนเพื่อให้สาวกทั้งหลายทำกิจเนี่ยนะแม้กระทั่งคำว่าเราเนี่ยเป็นแต่คนบอกทางใช่ไหมมันก็สำคัญก็คือทำไงเราจะได้ภาคเพียรที่จะเจริญที่จะตั้งใจทำเธอถามว่าตั้งใจทำนี่เป็นมีใครไปตั้งใจทำไหมมีไหมก็จะเรียกว่าใครก็ได้ถ้าเป็นสมมุติกถาใช่ไหมถ้าเราไม่ทำใครจะมาเจริญแทนเราถ้าเป็นสมมุติกถาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นปรมัตถ์คถาไอ้ที่ทำเนี่ยนะจิตที่ตั้งใจทำเป็นจิตชนิดไหนถ้าตั้งใจด้วยทิฏฐิคตะสัมปยุตก็อย่าทำถ้าตั้งใจด้วยโทสะก็อย่าทำถ้าตั้งใจด้วยโมหะก็อย่าทำถ้าด้วยอกุศลก็อย่าทำแต่ให้ตั้งใจด้วยกุศลเนี่ยนะถ้าตั้งใจด้วยกุศลทำบางครั้งเราทำอะไรด้วยโทสะมีไหมมีอันนั้นอย่าไม่ดีถ้าทำด้วยโลภะก็อย่าไปทำเพราะมันมีโทษมันให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยนะอย่างแม้แต่พุทธพจน์ก็ยังตรัสเลยใช่ไหมท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวทุกข์นะท่านอย่าทำชั่วพระองค์ก็บอกว่าอย่าทำแต่ถ้าทำไปแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขทำไปเถอะรีบทำเลยถ้าทำช้าไปถ้าตายซะก่อนแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำอย่างนั้น สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนอยู่สองอย่างแล้วก็ที่พระองค์ทรงกระทำเมื่อที่โพธิมณฑลเนี่ยก่อนที่จะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณเนี่ยก็คือหนึ่งการไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งปวงสองคือการที่ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามถ้ามีสองข้อนี้นะครับเรียกว่าอัปปันนกะปฏิปทาไม่มีความผิดพลาดแน่นอนเพราะว่าดำเนินตามรอยพระพุทธพจน์ตามรอยพระยุคลบาทเลยนะฮะ ผมขอเพิ่มอีกนิดนะฮะพูดถึงว่าทำเนี่ยนะและพระผู้มีภาคทรงตรัสใช้คำโวหารว่าเราทำเนี่ยนะจำเป็นไหมจำเป็นมากเลยเพราะถ้าเราไม่ใช้คำนี้นะถ้าเราจะใช้แต่ปรมัตถ์อย่างเดียวเนี่ยนะโดยที่ไม่พูดถึงว่าใครทำเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องของปรมัตถ์ล้วนๆเลยถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะแต่พระองค์ทำไมจึงไม่ใช้ปรมัตถ์ล้วนๆแต่พระองค์ใช้โวหารว่าเราทำหมายว่าเราทำปริญญาทำปริญญาในไหนก็ในอุปาทานขันธ์ห้าที่อยู่ที่ไหนก็ในตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาว่าเราไม่ใช้คำนี้ว่าเราทำเนี่ยนะก็กลายจะเป็นว่าเราไปทำปริญญาในโต๊ะในเก้าอี้ในทำที่นอกตัวนั่นนะซึ่งมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ไปเบื่อหน่ายในนั้นตรงนี้ความเบื่อหน่ายเห็นโทษอยู่ที่นี่ในกายาวานาคือตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคำนี้จึงสมบูรณ์มากเลยนะที่ซึ่งไม่ทราบประธานอธิบายผมเมื่อไหร่ที่จริงหมายความไม่ทราบคำนี้นะที่ผมจริงฮะถ้าเราจะหลีกเลี่ยงคำว่าเราเขาท่านอะไรทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็เรียนแต่ปรมัตถ์อย่างเดียวเลยเนี่ยนะมันก็เป็นปรมัตถ์อย่างนั้นจริงๆนะก็เลยมันก็ไกลตัวนะถ้าจะพิจารณาปฐวีธาตุนะก็ไปปฐวีนอกตัวไปอีกแล้วเนี่ยนะหรือว่าจะเป็นสีเสียงอะไรนะก็โดยมากกันที่เราผ่านมาแล้วนะก็มันจะห่างๆตัวไปสักหน่อยนะ ก็เราไม่ต้องกลัวอย่างนั้นหรอกมันอะไรนะดูก่อนภิกษุคนเรานี่มีธาตุหกเนี่ยนะพระองค์ก็ยังบอกคนเลยใช่ไหมปุริสะเนี่ยนะปุริสะก็คือคนอ่ะหรือปุคละก็คือบุคคลเนี่ยนะบุคคลนี่มีธาตุหกนะทำไมไม่คำว่าธาตุหกไปเลยทำไมจึงแสดงว่าคนเรานี่มีธาตุหกสมมติถ้าเรามาคิดง่ายๆเลยนะอยู่ๆนะธาตุหกปฐวีธาตุอันนั้นนั่งหลับตาคิดเนี่ยนะแผ่นดินเราจะนึกถึงอะไรเสียงนี้ทำให้เรานึกถึงอะไรดินนึกถึงภูเขาที่ไหนก็ไม่ทราบใช่ไหมสองธาตุน้ำทะเลมาแล้วสามธาตุลมพายุมาแล้วสี่ธาตุไฟโอ้ไฟภูเขาไฟระเบิดที่ไหนลูกไฟลุกท่วมไฟเผาถ่านไฟอะไรที่ไหนนู่นนี่อากาศนึกที่ไหนท้องฟ้าใช่ไหมแล้วก็วิญญาณผีหลอกหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าคนเรามีธาตุหกปฐวีธาตุมี20นะผมขนเล็บฟันหนังอาโปธาตุ12น้ำดีน้ำเสลดเป็นต้นเนี่ยนะเตโชธาตุมี4ก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นเป็นต้นวายโยธาตุมี6ลมพัดขึ้นเบื้องบนเป็นต้น อากาศธาตุเนี่ยช่องจมูกช่องปากช่องทางเดินอาหารที่มันผ่านไปได้นั่นนะเป็นอากาศธาตุแล้ววิญญาณธาตุก็เนี่ยจักขุวิญญาณโสตวิญญาณพวกนี้นะคนเรานี่มีธาตุ6นะถ้าอย่างงี้มันก็นึกมาภายในตัวใช่มั้ยถ้าปฐวีธาตุขึ้นมานะใครมีที่ดินกําลังขายที่ดินอยู่ก็นึกถึงนู่นน่ะกําลังค้าที่ดินอยู่ตรงโน้นนะคิดถึงน้ําถ้าช่วงนี้ไม่ได้ดื่มน้ําพอดีนู่นน่ะน้ําตู้เย็นนู่นน่ะเพราะมันก็เกินตัวมันไกลตัวคำสอนเขาไม่ได้นำออกจากทุกข์อะไรเพราะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัตถุประสงค์ก็เพื่อออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นคนเรานี่มีธาตุ6นะในเมื่อมีธาตุ6แล้วก็มาจำแนกแจกแจงภายในทั้งคำว่าคนก็คือความประชุมแห่งธาตุ6ถ้าธาตุ6อย่างประชุมกันจึงเรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์แล้วพันถ้าพูดถึงคำว่าคนมีธาตุ6นะตอนแรกก็จะได้รู้ว่าพูดภายในตัวนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เหลือแต่ธาตุ6ก็วิเคราะห์ธาตุ6ว่าธาตุ6ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราในที่สุดก็นำมาซึ่งความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในที่สุดเนี่ยนะ ขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับที่พระอาจารย์อธิบายเรื่องนี้เนี่ยอธิบายที่เชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะธาตุ6ที่นะครับอากาศธาตุเนี่ยช่องว่างทั้งหลายเนี่ยนะฮะถามว่าเป็นปรมัตถ์หรือเปล่าเป็นสภาวะธรรมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสภาวะธรรมเนี่ยช่องว่างเนี่ยเป็นหรือเปล่าก็หมอ ประเชษฐรูปนี้เป็นสภาวะรูปหรืออสภาวะรูปก็ไม่มีสภาวะ นะนี่จะเห็นว่าที่ท่านกล่าวนี่เนี่ยนะเป็นธรรมที่เราต้องมาทำปริญญาใช่ไหมถ้าธรรมที่ต้องเอามาทำปริญญาเนี่ยไอ้ช่องว่างทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไปมีตัณหาอุปาทานมีทิฏฐิในช่องว่างไหมเราเข้าไปติดในนี้ไหมถ้าเราปรึกไปคิดไปค้นไปเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะแม้แต่ไอ้ช่องว่างในตัวเราเนี่ยนะก็มีตัณหาและทิฏฐิมานะเข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆเพราะฉะนั้นท่านกล่าวไว้เนี่ยท่านก็ไม่ได้เน้นว่าตรงไหนต้องเป็นปรมัตถ์อย่างเดียวแปลกไหมท่านเคยคิดไหมเอาตรงนี้มาทำปริญญาบ้างไหม ก็แม้ทั้งถ้าว่าช่องว่างนะถ้าลองมันไม่ว่างดูเถอะเช่นช่องจมูกนะถ้าเกิดมันไม่ว่างขึ้นมาเนี่ยนะก้อนอะไรมันตีบขึ้นมานะอะไรจะเกิดขึ้นเอาไหมช่องปากนะเกิดมันไม่ว่างขึ้นมาก็เดือดร้อนทางเดินช่องหูนะถ้าลองมันไม่ว่างดูนะมีอะไรไปตีบไปตันไว้ก่อนอีกก็เดือดร้อนช่องคอไหลลงไปเรื่อยๆนะทางเดินอาหารทั้งหมดถ้าลองมันไม่ว่างดูนะเช่นมันตีบมันตันมันบิดมันเบี้ยวหรือมันถูกมัดถูกอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเช่นท่องทางเดินปัสสาวะอุจจาระลองมันตีบมันตันดูเถอะเดือดร้อนหมดเลยเพราะฉะนั้นมันดีแล้วที่มันไม่ตีบไม่ตันเนี่ยนะทีนี้การพิจารณาสิ่งเหล่านั้นก็อย่างว่าช่องทั้งหลายเหล่านี้ก็เนื่องด้วยมหาพูดเพราะมันประเฉดระหว่างมหาพูดกับมหาพูดซึ่งเราทั้งหลายเนี่ยยึดติดไม่ใช่น้อยติดมากเลยนะไอช่องเหล่านี้เนี่ยติดจริงๆเลยแหละไม่ได้ติดเล่นๆอะไรก็ลองอย่างที่กล่าวนะลองอะไรมาตีบจมูกตั้มจมูกดูเถอะแค่นี้ก็เดือดร้อนแล้วล่ะช่องใหญ่ก็ทำให้เล็กเกินไปก็ต้องไปทำให้มันใหญ่ใช่ไหมเนื้อมันงอกข้างในนั้นนี่ก็ต้องไปเอาออกอีกเพราะมันปิดช่องทางหายใจเนี่ยนะเดือดร้อนหมดแหละสำคัญคือทำยังไงที่จะได้พิจารณาเนี่ยนะเราไม่ต้องกลัวเรื่องบัญญัติเรื่องปรมัตถ์อะไรหรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนทั้งบัญญัติกับปรมัตถ์ใช่ไหมถามว่าอย่างคำว่านี้นะในนี้อาจารย์สันติเป็นผู้เรียนบาลีมาก็อาศัยภูมิหน่อยกามาวจรภูมิก็พอเธออย่างคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงสิ่งที่ทั้งบัญญัติปรมัตถ์คู่กันเลยเช่นผู้มีวิชา3เรียกว่าอะไรเตวิชโชวิชา3มีอยู่จริงใช่ไหมการระลึกชาติได้เนี่ยนะสภาวะที่ระลึกชาติได้มีอยู่จริงสภาวะที่รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายมีอยู่จริงและอะไรสภาวะที่ทำอาสวะให้สิ้นมีอยู่จริงแล้วผู้มีเนี่ยอันนี้ใครอันนะวิชา3เนี่ยเรียกว่าเป็นปรมัตถ์ผู้มีนี้แปลว่าบัญญัติอย่างนี้พระองค์ก็แสดงใช่ไหมนี่อย่างหนึ่งอันนะวิชา3หรือแม้กระทั่งฉละพิญโยเนี่ยนะผู้มีอภิญญา6มันก็แสดงคู่กันทั้งบัญญัติและปรมัตถ์แต่ถ้าเป็นปรมัตถ์ล้วนๆเลยนะ อาศัยจักขุกับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะ3อย่างประชุมกันเป็นผัสสะอันนี้เรียกว่าแสดงปรมัตถ์ล้วนๆเลยไม่มีใครอยู่ในนั้น อิมัสสะเกวรสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติเนี่ยนะกองทุกข์ทั้งมวลมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อันนี้เป็นการแสดงปรมัตถ์ล้วนๆเลยแต่ก็มีแสดงบัญญัติล้วนๆอีกก็มีเช่นในพระสูตรเช่นกลุ่มชาดกทั้งหลายโดยมากเป็นบัญญัติล้วนๆชาดกแต่ละเรื่องเขาบรรลุกันชาดกละเท่าไหร่มีบรรลุไหมเอาดูนะบริษัทเนี่ยบรรลุ 110,000 110,000 ที่เรียกว่า11นหุตเนี่ยนะฟังพรหมนารทะกัสสปะชาดกถูกไหมตามภาษาไทยมีเยอะนี่เขียนหนังสือถูกบ้างอย่างนี้ก็ดีแล้วนะอ่านไปเถอะนะคือสูตรไหนบอกพรหมนารทะกัสสปะชาดกไปอ่านดูมีปรมัตถ์บัญญัติอะไรบ้างอยู่ในนั้นจบตอนท้ายเนี่ยที่อุปมาอริยสัจเหมือนรถนะมรรคเหมือนรถนะอะไรเป็นเหมือนกับอะไรนะกสิภาระทวาชสูตรใช่ไหมเรื่องไถนาเนี่ยหรือถ้าในสูตรนั้นพระองค์เนี่ยเปรียบมรรคสัจเหมือนรถเขาฟังแล้วเขาบรรลุอ่ะมันทำไมจึงบรรลุอ่ะเนี่ยนะเขาบรรลุอะไรเนี่ยนะอันนี้คือที่โจทย์ที่เราต้องมาตั้งมาคิดว่าอะไรเป็นอะไรพระองค์แสดงทั้งบัญญัติแสดงทั้งปรมัตถ์บัญญัติปรมัตถ์ล้วนๆก็แสดงบัญญัติล้วนๆก็แสดงบัญญัติมาก่อนปรมัตถ์หรือปรมัตถ์มาก่อนบัญญัติก็แสดงเช่นคำว่าคนเรานี่มีธาตุ6เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคำกลุ่มเดียวกันเนี่ยคนเนี่ยมีธาตุ6คนเนี่ยมีไหมไม่มีโดยปรมัตถ์แต่นี้เนี่ยเป็นคำที่เรียกว่าอาศัยธาตุ6นี่แหละจึงมีโวหารว่าเป็นคนนั่นถ้าพูดคนเรามีธาตุ6ก็จะมาคิดเรื่องธาตุ6แล้วใช่ไหมเพราะคนเป็นโวหารคาถาเหมือนกับว่ารถคันนี้มี4ล้อไอ้คำว่ารถนี่พอพูด4ล้อปั๊บเลิกคิดแล้วเรื่องรถใช่ไหมมาคิดเรื่องล้อแล้วไอ้ล้อตัวหน้านะมันแฟบล้อข้างหลังมันตึงไปหน่อยอะไรก็มาคิดเรื่องล้อแล้วไม่ได้คิดเรื่องรถแล้วนี่ก็เหมือนกันบอกคนเรามีธาตุ6ก็มาคิดเรื่องธาตุ6แล้วจะเลิกคิดเรื่องคนคนเรานี่มีภาษายตนะ6พอพูดภาษาคนเราคนก่อนภาษายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มาพูดถึงภาษายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจคนเรานี่มีธาตุมีมโนปวิจารณ์18เนี่ยนะก็มาคิดเรื่องมโนปวิจารณ์18แล้วใช่ไหมเพราะอาศัยสิ่งเหล่านั้นโวหารว่าเป็นคนก็มีขึ้นใครแยกปรมัตถ์กับบัญญัติออกจากกันได้ไหมได้มันก็อย่าแสวงหาว่าอะไรเป็นบัญญัติปรมัตถ์จนมันจะป่วยไม่ใช่อะไรเอาเวลาไปคิดนี้ทุกข์นะเพราะว่าเสียดายเวลาเธออายุกับคนละนิดคนละหน่อยเอง พระคุณเจ้าเขาจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะในแต่ละพระสูตรเนี่ยพระองค์มีความประสงค์ยังไงเช่นพระคุณเจ้าเคยสอนว่าให้หัดคิดนะว่าที่ท่านทรงแสดงอยู่ในจตุพยุหาหาระใช่ไหมครับวัตถุประสงค์นี้ที่แสดงธรรมนี้เพื่ออะไรเพราะพระองค์นี่เป็นเจ้าแห่งธรรมพระองค์นี่สามารถยักย้ายถ่ายเทธรรมะได้ทุกอย่างเป็นเทศนาวิราชเช่นจะเป็นสังกาสนะเป็นปกาสนะเป็นวิบวรณะวิภัชนะอุตตานิกัมมะหรือบัญญัติเนี่ยก็คือสามารถแสดงแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกหรือกระทำให้ตื้นเนี่ยจะยังไงก็ได้แต่ที่สำคัญคือว่าพระองค์นี่เป็นเจ้าแห่งการอุปมาอุปไมยถ้าเราอ่านในพระสูตรเยอะๆเนี่ยโอ้โหท่านอุปมาเยอะไปหมดน่ะเพียงแต่ว่าอย่างหนึ่งที่สำคัญคือว่าพยัญชนะชนิดไหนเนี่ยที่จะทำให้คนฟังเนี่ยสามารถบรรลุได้เนี่ยพระองค์จะทรงแสดงเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงติดที่บัญญัติหรือปรมัตถ์แต่พระองค์ทรงเข้าใจในทั้งอัธยาศัยทั้งเรื่องกิเลสที่นอนเนื่องของคนเหล่านั้นทำให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะหาพยัญชนะเนี่ยที่จะทำให้เขาเนี่ยบรรลุได้ถ้าว่าเราเข้าใจจุดนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่มาติดบัญญัติหรือปรมัตถ์อะไรเลยเพียงแต่เรารู้ว่าวัตถุประสงค์ที่ทรงแสดงก็เพื่อในการขัดเกลากิเลสเท่านั้นเองครับ พระอภิธรรมนี้พระผู้มีพระภาคแสดงที่ไหนอภิธรรมปิฎกเลยนะดาวดึงถามว่าในระหว่างแสดงอภิธรรมเนี่ยแสดงพระสูตรสลับไหมแสดงสูตรไหนแสดงพระเทกรัตสูตรเนี่ยสลับกันตลอดเพราะอะไรเพราะเทวดาเนี่ยพอฟังอภิธรรมไปเนี่ยจิตมันก็ไม่ค่อยน้อมไปแล้วใช่ไหมพระองค์ก็สลับด้วยพระเทกรัตสูตรตลอดแสดงไปสลับไปกับพระเทกรัตสูตรเนี่ยนะบุคคลนะบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นต้นเนี่ยนะก็สลับกับพัทเทกรัตสูตรอยู่มันก็การพิจารณาแม้กระทั่งมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นบัญญัติหรือเป็นปรมัตถ์ก ็เป็นบัญญัตินะมันก็ไม่ต้องหนักใจอะไรแม้กระทั่งในอริยสัจใช่ไหมชาติชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังคำเหล่านี้นะถ้าคนที่เรียนบาลีมาจะรู้ว่าถ้อยคำเป็นสมมุติและก็เป็นปรมัตถ์เนี่ยนะเป็นทั้งสมมุติเป็นทั้งปรมัตถ์หมดเลยสำคัญว่าทำไมเราไม่คิดตามพระพุทธเจ้าบัญญัติก็ขอให้มันเป็นวิชามานะบัญญัติเถอะแต่ก็มีบัญญัติที่พระองค์ห้ามอยู่บ้างใช่ไหมคืออวิชชาเนี่ยเขาทำอะไรให้เล่นไปในบัญญัติที่ไม่มีอยู่จริงไม่ให้เล่นไปในบัญญัติที่มีอยู่จริงอันนั้นเพราะอวิชชาบัญญัติตามคำสอนนะไม่น่ากลัวหรอกเนี่ยนะน่าเสียดายว่าทำไมเนาะถ้าทำดีๆอย่างนี้ทำไมเราไม่คิดตามเออนี่น่ากลัวทำไมเนาะเราจึงไม่คิดตามอันนี้น่าเสียดายมากใช่ไหมชีวิตนี้น้อยนักก็ไปเจริญเถอะเนี่ยนะมันจะทำให้น้อมไปเพื่อเห็นทุกขสัตว์มากขึ้นหลายคนนี่ก็อรกะสูตรนี่เก่งมากแล้วนะได้เอาละสูตรนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะพอหลายพอที่จะกำจัดความเมาคือโทสะบางอย่างได้ใช่ไหมโสกะบางอย่างที่เราเศร้าโศกเสียใจกับบางเรื่องนะพอมาคิดว่าชีวิตนี้น้อยนักเนี่ยหายโศกไปตั้งเยอะแล้วใช่ไหมต้องการบางอย่างเออชีวิตนี้น้อยนักก็เลิกละอะไรได้ตั้งเยอะนะกำลังจะเมาในชีวิตอยู่พอดีชีวิตนี้น้อยนักก็เลิกเมาไปแต่เออดีจริงๆก็ไปสาธยายเถอะกำจัดราคะโทสะและโมหะได้นั่นคือวัตถุประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์จะใช้ศัพท์ใดพยัญชนะใดก็ตามวัตถุประสงค์ต้องการกำจัดราคะโทสะและโมหะคำใดที่จะทำให้เขาสิ้นราคะโทสะโมหะได้พระองค์จะยกคำเหล่านั้นมาแสดงที่เรียกว่าอักขระไม่มีประมาณบทไม่มีประมาณเพื่อจะประกาศว่านี้ทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะสรุปว่าพระอรหันต์อีกครั้งหนึ่งนะในหน้า100ที่ว่าพระอรหันต์นี่ปลงภาระเสร็จแล้วซึ่งตรงกันข้ามกับเราทั้งหลายผู้แบกภาระเนี่ยนะมาดูว่าพระอรหันต์เนี่ยปลงภาระอะไรบ้างภาระที่พระอรหันต์ปลงแล้วก็คือขันธภาระเนี่ยปลงกิเลสภาระก็ปลงอภิสังขารภาระ3อย่างนี้ก็ปลงแต่ว่าขออภัยภาระทั้ง3เหล่านั้นเนี่ยนะพระอรหันต์ปลงแล้วยกลงแล้ววางแล้วทำให้ตกไปแล้วด้วยเหตุนั้นพระอรหันต์นั้นท่านจึงเรียกว่าผู้มีภาระอันปลงแล้วคำว่าปลงขันธภาระเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปด้วยรูปขันธ์ไม่ใช่หรือทำไมจึงว่าพระองค์ปลงขันธ์5แล้วเพราะว่าคำว่าปลงในที่นี้คือปลงขันธ์ในปฏิสนธิแล้วเพราะขันธ์อันเก่าเนี่ยพระพาหันจะไม่ฆ่าตัวตายใช่ไหมพาหันจะไม่ทำลายวิบากกรรมมชรูปโดยการฆ่าเพราะฉะนั้นพาหันเนี่ยทำลายไม่ให้ปฏิสนธิเกิดเนี่ยนะทำลายไม่ให้ปฏิสนธิเกิดที่เรียกว่าปลงขันธภาระเนี่ยนะหมายถึงว่าปฏิสนธิในภพต่างๆท่านปลงเสร็จแล้วแล้วก็กิเลสภาระเนี่ยนะกิเลสนี้เป็นภาระจริงๆใช้คำว่ากิเลสเป็นภาระนี่เป็นภาระเอามากๆเลยหนักด้วยนะสมมติว่าโทสะมันเกิดนี่เบาไหมอย่างเงี้ยอ๋อนะหนักมากเลยนะราคะเกิดก็หนักโมหะเกิดก็หนักแต่ละอย่างเนี่ยหนักหมดเลยนะเพราะภาระแปลว่าของหนักขันห้าก็เป็นของหนักกิเลสก็เป็นของหนักแล้วก็กรรมนี่ก็เป็นของหนักโดยเฉพาะกรรมเนี่ยหนักมากนะหนักไงเพราะว่าทำแล้วมันผลมันมีมากเหลือเกินมันเวลากรรมมันให้ผลนะสัตว์หลายๆคนที่รับอกุศลวิบากเนี่ยหนักไหมเนี่ยนะเช่นผลของอทินนาทานให้ผลอย่างเบาทรัพย์สินเสียหายเนี่ยถามว่าหนักใจไหมก็หนักใจมากนะเพราะนั้นเป็นภาระจริงๆอ่ะนะกรรมเนี่ยเวลามันให้ผลเนี่ยเป็นภาระมากเลยนะสมมติถ้ากรรมเนี่ยมันให้ผลเป็นคนสุขภาพไม่ดีเนี่ยกรรมที่เบียดเบียนสัตว์ทำให้สุขภาพไม่ดีถามว่ามันเป็นภาระขนาดไหนเป็นภาระเอาจริงๆเลยนะเพราะพระอรหันต์ท่านปลงสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วซึ่งต่างจากเราทั้งหลายผู้อยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะแบกไม่รู้กี่ภาระต่อกี่ภาระอันนี้ภาระภายในก่อนจะไปขันธภาระกิเลสภาระและอภิสังขารภาระเมื่อเช้าโยมก็มีลูก3คนมาด้วยกันไอ้ลูกคนเล็กของเขาก็ป่วยเอาก็จองงอแงไอ้ลูกคนโตก็กำลังสนุกกันเลยนะกันนึกว่าโอ้ยเนาะพ่อแม่ก็อุ้มไปนั่นมหาภาระเลยนะแม่ก็มหาภาระอันใหญ่แล้วใช่มั้ยพ่อก็มหาภาระแล้วไปอุ้มมหาภาระอีกโอ้ยตั้ง5 5 4 25ใช่มั้ยขัน25ตรงนั้นน่ะคิดดูนะแล้วก็คูณ25นั้นน่ะคูณทวาร6อีกนะ25คูณ6เท่าไหร่เท่าไหร่นะ 150ใช่ไหม150อายตนะอ่ะนะ150อายตนะคิดดูว่ามันจะทุกข์สักปานใดเนี่ยนะก็บริหารเพราะถ้าอะไรอันหนึ่งมันกระเทือนนะไอ้ที่เหลือมันกระเทือนถึงกันหมดเลยเดือดร้อนไปหมดเลยก็แบกภาระกันไปนี่นะแต่ของเราทั้งหลายเนี่ยอดทนจริงๆเลยนะเชื่อจริงๆนะคนที่อยู่ในวัฏฏะเนี่ยทำไมอดทนกันขนาดนั้นนะก็อย่างว่าท่านบอกว่าเพราะความเป็นข้าทาสเนี่ยนะความเป็นทาสของวัฏฏะเนี่ยมันต้องทำให้จำต้องทนก็เพราะกู้เข้ามาเยอะก็เลยกลายต้องกลายเป็นทาสใช่ไหมกู้ขณะกู้ขณะไหนขณะตัณหาเกิดขณะนั้นกู้เพราะฉะนั้นพอตัณหามันทำเรื่องกู้แล้วนะก็ขอรับภาระใช่ไหมว่าคนที่ภาระหนี้สินทั้งหลายเนี่ยนะภาระการใช้ดอกเบี้ยก็อยู่ที่คนกู้ใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันมันตัณหานี่มันพากู้ไปเกือบทุกเรื่องอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็เลยจำต้องทนทั้งยอมทนจำทนอดทนสารพัดทนอยู่เนี่ยนะก็ด้วยอำนาจภาระทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยที่จะต้องมาบริหารซึ่งพระอรหันต์เนี่ยท่านปลงลงแล้วยกลงแล้ววางแล้วทำให้ตกแล้วใครที่เคยแบกของหนักๆเนี่ยฟังแล้วจะเข้าใจง่ายคือที่แบกภาระมากๆเนี่ยนะพอวางเสร็จแหมมันโล่งเลยนะสบายจริงๆเลยนะบทว่าอนุปัตตสทัตโธเนี่ยนะความว่าผู้ตามบรรลุประโยชน์ตนแล้วอธิบายว่าตามบรรลุประโยชน์อันเป็นของตนเนี่ยนะกะอักษรแปลงเป็นท่าอักษรเนี่ยนะก็คือสกัดโถนั่นเองมาจากสกัดโถเป็นอนุปัตตะสทัตโถเนี่ยนะมาจากสกะที่แปลคืออนุปัตตะบวกสกะบวกอัฏฐะเนี่ยนะนั้นประโยชน์สกะก็คือของตนก็พลิกแปลงอักษรนิดหน่อยจริงๆอ่ะคือมันถูกทั้งคู่นะแต่ว่าตรงนี้พระผู้คือมันควรจะใช้คำว่าสกะแต่พระองค์ก็ตรัสว่าเป็นสทัตเนี่ยนะสทะเนี่ยนะก็ถูกทั้งคู่แต่ว่าพุทธพจน์เนี่ยตรัสเป็นสทัตโถโดยอัฏฐะก็หมายถึงสกัดโถนั่นแหละคำว่าประโยชน์ของตนเนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของตนเพิ่งทราบว่าอรหัตตผลเนี่ยเพิ่งทราบว่าเป็นประโยชน์ของตนจริงอยู่พระอรหันต์นั้นท่านเรียกว่าประโยชน์ของตนคือประโยชน์ของตนเพราะอัฏฐะว่าเกี่ยวเนื่องกับตนเพราะอัฏฐะว่าไม่ละตนและเพราะอัฏฐะว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของตนอะไรก็ตามนะสิ่งที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนเนี่ยสิ่งนั้นเราจะเรียกว่าประโยชน์ตนไหมไม่ใช่เราจะเรียกว่าศัตรูของตนอะไรก็ตามนะถ้ามาทำให้ตัวเดือดร้อนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นศัตรูของตนขันธ์ทั้งหลายทั่วๆไปโดยมากนะสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างกรรมในภูมิ3ทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เป็นศัตรูของตนเพราะพวกนั้นจะนำมาซึ่งชราและมรณะซึ่งต่างจากอรหัตผลไงอรหัตผลเนี่ยเป็นประโยชน์ของตนจริงๆเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับตนแล้วก็ไม่ละตนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของตนที่ต้องทำให้ได้นั้นพระอรหันต์นี้เขาเรียกว่าผู้บรรลุประโยชน์ของตนเรียบร้อยแล้วคืออรหัตตผลเรียกว่าประโยชน์ตนเนี่ยนะหรือประโยชน์ของตัวนะบทว่าปริขีณภวะสังโยชโนมีวินิจฉัยว่าสังโยชน์10คือกามราคะปฏิฆะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสภวะราคะอิตสามัจฉริยะและอวิชชาเรียกว่าสังโยชน์เครื่องผูกสัตว์เอาไว้ในภพเพราะสังโยชน์เหล่านี้ย่อมผูกคือย่อมผูกสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ในภพนะกามราคะเนี่ยค้าก็ผูกไว้ใช่ไหมกามราคะก็ผูกไว้ในกามคุณ5ปฏิฆะก็ผูกเอาไว้ในเมื่อก่อนเนี่ยนะเราไม่คิดเอ๊ะโทสะนี่มันผูกได้ยังไงนะโทสะนี่ผูกไว้ด้วยหรือมันน่าติดตรงไหนผูกหรือไม่ผูกถ้าลองเราไม่ชอบอะไรสักอย่างดูสิเราจะเลิกราง่ายๆไหมเราไม่ตามไปจัดการเรื่องนั้นไหมสมมติมีบางเรื่องที่เรารู้เราไม่ชอบเรื่องนี้นะเราปล่อยไปเลยตามเลยไหมไม่นะวุ่นอยู่กับเรื่องนั้นอ่ะมันต้องโทรไปคุยกันหน่อยนะเหมือนกันมันผูกไว้จริงๆอ่ะนะให้มันรู้เรื่องกันไปเลยนะก็มันเมื่อก่อนนี่นึกไม่ออกว่าโทสะมันผูกไว้ยังไงแต่เนี่ยมันผูกไว้จริงๆนะมันผูกมันต้องไปอ่ะนะรู้ว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าจะไปอ่ะนะต้องไปต่อว่าเขาสักหน่อย มันผูกไว้นะอยู่ไกลขนาดไหนก็จะตามไปต่อว่าเนี่ยตามไปหาเรื่องตามไปสารพัดเนี่ยเพราะโทสะนี่มันผูกไว้จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยโทสะมันมัดด้วยหรือจริงๆแล้วมัดมากด้วยนะตามไปต่อล้อต่อเถียงตามไปด่าสงครามน้ำลายตะบันอยู่นั่นแหละนั่นมันปฏิฆานี่มันผูกจริงๆมานะนี่ก็ผูกไว้ใช่ไหมแหมรู้จักเราน้อยไปใช่ไหมอันนั้นก็โหต้องไปอวดก้างซะหน่อยอวดก้างกระดูกรู้จักก้างเราน้อยไปนะนะต้องขับรถมาให้ดูหน่อยนะโฉบข้างหน้าก็นิดหนึ่งก็ดี ผมมีลูกน้องคนหนึ่งนะเขาทำงานผมอยู่นานนะแต่ก็น้อยเนื้อต่ำใจกันที่สามนะแล้วเขาก็ไปทำงานแถวๆนั้นนะก็ไปตอนนี้เขาก็มีรถประจำตำแหน่งเก่าๆคันนะเสร็จแล้วแต่ก่อนเขาเป็นหัวหน้าผมตัวเนี้ยนะมาเขาก็บอกว่าเขาต้องขับรถไปกินกาแฟที่ร้านอุทยานร้านนาซะหน่อยเพราะงั้นขับไปโก้เลยไปกินกาแฟสั่งกาแฟกินนี่ก็มี ก็ไออิทธิพลของมานะเนี่ยนะจะไปโชว์หน่อยก็นะ แล้วเดี๋ยวนี้ขับไปขายกาแฟอยู่ตามจังหวัดนู่นแล้วไหมไม่มีใครเขาจ้าง ก็แล้วก็ทิฏฐินี่ก็เป็นอันนี้เครื่องผูกชัดมากเลยใช่ไหมก็สัตว์ทั้งหลายดิ้นรนด้วยอำนาจทิฏฐิเนี่ยก็ทิฏฐินี่ก็เป็นเครื่องผูกความสงสัยนี่ก็ผูกนะถามว่าสงสัยเรื่องอะไรแล้วเราคิดเรื่องนั้นเรื่องขณะเดียวใช่ไหมไม่ครุ่นคิดอยู่นั่นแหละแล้วศีลพัตตาปรามาสนี่เครื่องผูกไหมนะกลุ่มที่ปฏิบัติอย่างไรนะมันผูกพันให้ทำอย่างนั้นเนี่ยมากนั้นศีลพัตตาปรามาสก็เครื่องผูกภวะราคะนี่ก็ผูกเนี่ยนะติดในภพติดในฌานนี่ก็ผูกริษยานี่ยิ่งผูกมากเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยนะเราผูกเรื่องนั้นโดยเก็บเรื่องนั้นน่ะมาคิดมากทำไมเขาได้ดีอย่างเงี้ยนะทำไมเขาได้ดีเพราะอันนี้เรียกริษยานี่ก็เป็นเครื่องผูกยิ่งมัจฉริยะนี่ผูกกอดไว้แน่นนะกอดวัตถุไม่ยอมกระจายง่ายๆหรอกอันนี้ก็ผูกเอาไว้อีกว่าอวิชชานี่ผูกจริงๆอ่ะนะผูกจนหมุนไม่ให้รู้ทางเลยนะหมุนแล้วหมดเนี่ยแหละนะวุ่นไปหมดเลยพันพวกสังโยชน์10เนี่ยเป็นเครื่องผูกสัตว์เอาไว้ในภพสรุปว่ามัวแต่ถูกผูกอย่างนี้เลยออกไม่ได้หรือคำว่าสังโยชน์ก็คือเชื่อมภพเอาไว้กับภพอ่ะนะทิ้งภพนี้แล้วก็ถือเอาภพใหม่สังโยชน์นี่ก็เป็นเครื่องผูกสัตว์เอาไว้ในภพเหล่านี้ของพระอรหันต์เนี่ยสิ้นรอบแล้วอันท่านละได้แล้วอันท่านเผาแล้วด้วยไฟคือญาณด้วยเหตุนั้นพระขีณาสพนั้นท่านจึงชื่อว่าผู้มีสังโยชน์คือเครื่องผูกสัตว์เอาไว้ในภพอันสิ้นรอบแล้วพระอรหันต์เนี่ยนะอารมณ์ใดก็ตามที่ท่านรับเนี่ยประดุจอากาศไม่อากาศเนี่ยเคยไปเกาะอยู่ตรงไหนไหมไม่เกาะชั้นใดจิตของพระอรหันต์เนี่ยรับทุกอารมณ์แต่ว่าไม่เกาะเกี่ยวทุกอารมณ์ไม่มีสังโยชน์เข้าไปผูกทั้ง10เนี่ยนะไม่มีเครื่องผูกทั้ง10เนี่ยไปผูกไว้กับทุกอารมณ์เลยของเราเนี่ยเราคิดหนึ่งเรื่องขึ้นมาเถอะไม่อันใดอันหนึ่งต้องเกาะไว้แล้วล่ะคิดง่ายๆอย่างเงี้ยนึกถึงสนามหลวงนะดูว่า10ข้อนี่ไล่ดูอะไรเกาะไว ้ผมเชื่อว่าเรื่องอนุสัยกำลังผูกใครหลายคนอยู่เหมือนกัน อนุสัยมันผูกไว้ใช่ไหมถูกเกาะไว้คือแม้แต่คำเดียวเนี่ยนะลองนึกไว้เถอะคนเดียวเนี่ยนึกปั๊บเนี่ยมันต้องมีอันใดอันหนึ่งเกาะไว้จนได้ในที่สุดอย่างน้อยอวิชชาสังโยชน์นี่ผูกเอาไว้แล้วล่ะใช่ไหมในเรื่องมนสิการอารมณ์ใดก็คิดถึงเถอะหนึ่งต้องถูกไว้10อย่างเนี่ยไล่ไปเถอะ1 2 3 4 5ตรวจไว้นะว่าบางเรื่องนี่มีตั้งเกือบ10เส้นน่ะนะในบางเหตุการณ์นี่มีเชือกเกือบ10เส้นเนี่ยมัดล่ามเอาไว้ตรงนั้นน่ะดีไม่จุติระหว่างนั้นน่ะนะไม่งั้นนี่แย่ก็ใครควรดูเถอะเนี่ยนะมนสิการบ่อยๆเนี่ยนะพวกสัตว์ที่ถูกสังโยชน์ผูกไว้นี่ไม่น่ากรุณาได้ยังไงนะถ้าเราคิดโอ้โหเนี่ยสังโยชน์ตัวนี้เราก็ยังมีนี่ก็มีนี่ก็มีโอ้โซ่ทั้ง10เส้นเนี่ยนะแต่ละเส้นนี่ก็โซ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนะ